Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Праз некалькі тыдняў Александр Лукашэнка дасягне пенсійнага веку. Гэтым летам споўнілася 20 год, як ён прыйшоў да ўлады ў Беларусі. У наступным годзе павінны адбыцца чарговыя прэзідэнцкія выбары. Але хіба толькі нямногія грамадзяне краіны разлічваюць на тое, што пенсіянер Лукашэнка не будзе ў іх удзельнічаць альбо пацерпіць паразу і адыдзе ад улады. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Яўген Мікітаў з Воршы, разважаючы пра цяперашні перадвыбарчы стан апазіцыі, піша: «Лідары дэмакратычных партый зноў збіраюцца ісці на так званыя выбары. Значыць, яны згодныя з той сістэмай фальсіфікацыі, якую вертыкаль Лукашэнкі адшліфавала за 20 год свайго існавання. Робяцца нейкія спробы кансалідаваць дэмакратычныя сілы, вылучыўшы адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Але пры гэтай сістэме выбараў яго чакае ў лепшым выпадку доля Мілінкевіча. А ганебная выбарчая сістэма застаецца непарушнай. Таму ўжо сёння трэба на законнай падставе грукаць ва ўсе дзяржаўныя ўстановы, каб дзейная ўлада змяніла выбарчы кодэкс. Накіроўваць звароты асабіста прэзідэнту, ягонай адміністрацыі, у палату прадстаўнікоў, ва ўрад, у канстытуцыйны суд. Фактычна выбарчая кампанія Лукашэнкі ўжо пачалася. Паглядзіце на дзяржаўныя тэлеканалы. Лукашэнка са сваім пазашлюбным сынам не злазяць з экранаў. Ці дадуць столькі эфірнага часу дэмакратычнаму кандыдату? Вядома ж, не. Мінулыя выбары ў Беларусі былі як дзень дурня 1 красавіка. Толькі дзень дурня працягваецца адны суткі, а беларускія псеўдавыбары цэлы тыдзень», напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Колькі б зваротаў не накіроўвала апазіцыя ці шараговыя грамадзяне ў чыноўніцкія кабінеты з патрабаваннем змяніць выбарчы кодэкс, на дзеянні ўлады гэта ніяк не паўплывае, сказаў Яўген. Ва ўмовах Беларусі гэта шматкроць апрабавана. І рэферэндумы такім чынам спрабавалі ініцыяваць, і вуліцы пераназываць, і адстаўкі налажваць. Вынік быў заўсёды адзін і той жа – фармальная адпіска, адмова. Уладу з дапамогай зваротаў да лістоў не здабываюць. Новы выбарчы кодэкс у Беларусі відавочна з'явіцца толькі тады, калі гэтага запатрабуе такая сіла, з якой Лукашэнка не зможа не лічыцца. Гэта можа быць і сіла грамадскіх пратэстаў, і сіла неперадольных эканамічных ды сацыяльных абставінаў. Наступны ліст даслаў нам Васіль Тур з Берасця. У сваім немаладым ужо ўзросце слухач сутыкнуўся з праблемай, карані якой хаваюцца ў глыбіні савецкай мінуўшчыны. Спадар Васіль піша: «У 1966 годзе я, як і многія іншыя мае равеснікі, уцёк з вёскі ў Берасця. Чаму мы пакідалі родныя мясціны? Бо хацелася хоць крышачку свабоды. Што нас чакала ў калгасе? Прыгон, мізэрныя заробкі, адсутнасць усялякай перспектывы. Нават падлеткаў, вучняў старэйшых класаў замест таго, каб вучыць у школе, заганялі на калгасныя палі. З самага верасня і да позняй восені мы вымушаны былі ўручную капаць бульбу, выбіраць буракі. Па сутнасці, вучоба ў нас доўжылася толькі 5 месяцаў на працягу году. І вось мінулі гады, і справа рухаецца да пенсіі. Знайшоў я ў архіве даведку, якая сведчыць пра тое, што ў дзяцінстве я працаваў у калгасе. Калі б мне ўлічылі гэты стаж, ужо можна было б атрымліваць пенсію, хоць мне яшчэ і няма 60 год. Бо з працы мяне скарацілі, знайсці новую нерэальна. Аднак сацыяльныя службы прызнаць гэту даведку адмовіліся. Маўляў, тады табе яшчэ не было 16 год, працоўнай дамовы быць не магло. А пра той факт, што я сапраўды працаваў, і слухаць не хочуць. Давялося судзіцца. Да толькі бескарысна. Урэшце з калгаса даслалі заяву, што анулююць тую частку даведкі, у якой гаворыцца пра мой калгасны стаж. І дзе ж тут справядлівасць?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Фармальна ў Савецкім Саюзе прымусовая дзіцячая праца нібыта не дапускалася. У сапраўднасці ж школьнікаў, асабліва вясковых, гналі на бульбу і на буракі усіх пагалоўна ледзь не з 10-гадовага ўзросту. Так было і ў 70-е гады, на якія выпалі мае школьныя гады. Мы працавалі на саўгасных палях, пачынаючы з вясны. Саўгас спецыялізаваўся на гародніне, для вырошчвання якой патрэбна шмат працоўных рук. а іх ужо тады востра не хапала. Якія толькі дзіркі не затыкалі з дапамогай дзіцячай працы ў тым саўгасе. Мы і валуны на палях збіралі, і рассаду капусты садзілі, і радысу выбіралі, і памідоры, і гуркі. Прычым ніякіх грошай за гэта нам дзецям не плацілі. Лічылася, што саўгас аддзячыць школе гароднінай. Але нешта не прыпомню, каб школьныя абеды для дзяцей хоць калі былі бясплатнымі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Наша слухачка Таццяна Колышава з Менску папракае свабоду за тое, што ў нашага радыё, на яе думку, недастаткова радыкалізму і рашучасці ў змаганні за дэмакратыю і нацыянальныя каштоўнасці, а за шмат плюралізму думак. Спытарня Таццяна піша. Заўважыла я, што пасля разгону плошчы 2010 году палітык радыё паціху, але паслядоўна схіляецца да так званага плюралізму. Калі б такі плюралізм прысутнічаў на свабодзе ў савецкія часы, дык я ўпэўнена, уладам не было б патрэбы будаваць глушылкі на вуліцы радыста ў Менску, а слухачам прыціскацца вухам да прымача і лавіць кожнае слова праўды праз неймаверны гул. Не крыўдуйце, але так вы становіцеся падобнымі на рупар прыціхлай пакуль што расійскай пятай калёны, якая вось-вось пакажа сваё сапраўднае аблічча, як ужо зрабіла ва ўкраіне. І што вы тады будзеце рабіць? Прыстасоўвацца да новай рэчаіснасці? Альбо адкрыта перакінецеся да так званых прыніжаных і абражаных расійскамоўных, якіх у нас, як самі разумееце, шмат больш, чым жменька пра беларускіх апазіцыянераў? Не кожнаму сталаму слухачу спадабаецца яшчэ і па свабодзе слухаць тое, што пры жаданні можна пачуць на дзяржаўным радыё альбо расійскім эфіры. На жаль, тыя галасы з вуліц, якія чуваць па свабодзе, большасць слухачоў успрымае як пануючую думку сярэднестатыстычнага беларуса. Яна, гэтая думка, як нейкая чума, распаўзаецца па галовах нават тых людзей, для якіх радыё «Свабода» заўсёды было глытком чысціні і крыніцай падтрымкі. І ў такія імгненні яскрава адчуваеш, што ніякай падтрымкі не атрымаеш, і робішся самотным і безабаронным перад расійскай прапагандай з яе хлуснёй, цынізмам і нянавісцю. Мне такога плюралізму, які сёння пануе на свабодзе, занадта хапае і ў жыцці, варта толькі выйсці за парог роднай хаты. А вось пачуць меркаванне разумнага, паслядоўнага, цвёрдага чалавека, без усялякіх хістанняў, па свабодзе ўжо амаль немагчыма. Гэта клічыць Таццяна Колышава з Менску. Ды не, спадарня Таццяна, гучаць у нас галасы і такіх асобаў, якія вам падабаюцца, незгінальных, радыкальных, бескампрамісных, без ценю сумневу, у слушнасці толькі сваёй пазіцыі. Але запаўняць эфір толькі імі мы не збіраемся, нягледзячы на вашы папрокі і расчараванні. Мы жывем у рэальнай Беларусі, а не той, якая мроіцца камусьці. Выходзячы на вуліцы, нашы корэспандэнты запісваюць меркаванні выпадковых мінакоў, рэальных людзей. І што ж вы прапануеце нам? Рабіць выгляд, што гэтых людзей няма, што грамадская думка ў Беларусі іншая, а не такая, як на самой справе? Не, спадарня Таццяна, сіла не ў прапагандзе, не ў салодкай хлусні і не ў паўправдзе, а ў аб'ектыўным інфармаванні. І менавіта ў тым, каб даносіць да слухачоў праўдзівую інфармацыю і разнастайнасць думак і поглядаў на ўсе грамадскозначныя праблемы, бачыць сваю місію «Радыё Свабода». На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга слухача і апанента Міхаіла Лекаха з Латвіі з Рыгі. Даведаўшыся са свабоды пра вызваленне з турмы палітвязня Алеся Бяляцкага, спадар Міхаіл піша: «Чарговы раз звяртаю ўвагу на аднабаковую і няпоўную падачу вамі інфармацыі. Сапраўды, Алесь Бяляцкі памілаваны і выйшаў са зняволення. Але чаму вы маўчыце пра іншае? Пра тое, што дырэктар праваабарончага цэнтра «Вясна» Бяляцкі нідзе не атрымліваў афіцыйнага заробку, але пры гэтым сабраў немалы капітал і меў дзве ўласныя кватэры ў цэнтры Менску. А ўсё гэта за кошт грошай, якія прызначаліся для тых людзей, якія сапраўды мелі ў гэтых грашах патрэбу. Вы даеце шмат матэрыялу пра Бяляцка, пра яго прэсавыя канферэнцыі, а пра гэты істотны момант маўчыце. А пра гэта трэба казаць, бо вас жа слухаюць не толькі сталыя слухачы, а і новыя, якія не ведаюць перад гісторыю гэтай даўняй справы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Палітычным вязням Алеся Бяляцкага прызналі дзясяткі ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, дэталёва вывучыўшы ўсе аспекты крымінальнай справы, паводле якой ён быў асуджаны беларускім судом на шматгадовае турэмнае зняволенне. Не думаю, што для вас, спадар Лехах, з'яўляецца таямніцай той бясспрэчны факт, што сродкі, якія пераводзілі замежныя арганізацыі на рахункі Алеся Бяляцкага, выдаткоўваліся на дапамогу пацярпелым ад палітычнага пераследу з боку беларускага рэжыму. Чаму грошы залічваліся асабіста Бяляцкаму, а не арганізацыі? Бо з 2003 году вясну пазбавілі рэгістрацыі, і праваабаронцы мусілі шукаць розныя шляхі, каб працягваць сваю дзейнасць. З гэтай жа прычыны асабіста на Бяляцкага, а не на арганізацыю, была зарэгістраваная і кватэра, якая служыла для вясны офісам, якую беларускія ўлады сканфіскавалі. Заснавальнікі вясны не раз звярталіся да ўлады з просьбай аднавіць рэгістрацыю, каб дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі цалкам легальна. І кожны раз атрымлівалі адмову. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.